dzisiaj Delta. Sprawdź to. Czasem wydaje mi się, że mam jakąś moc nadprzyrodzoną. Skąd jest? Nie wiem skąd, lecz procent jest to, że od zawsze jest we mnie. Dowodem jest to, że myślę o niej dzień w dzień. Siłę ma wielką, ja przestrzeń gdzie nie gdzie i przyciąga do mnie masę szczęść i nieszczęść. Po pierwsze, miłość słodsza niż cukier. Zawsze wiedziałem, zakochać się jest super. Teraz rozumiem, że smak ten to bezcen, gdyż bez niej nic nie warte jest wnętrze. W serce ma też miejsce na więcej. Sukinsyny, podnieście ręce. Dla was ten rap, byście pamiętali o mnie. Marzeń serca, o nich nie da się zapomnieć. Choć nie jest tak jak pisaliśmy w tekstach, ciągle ten świat jest do wzięcia. Skoro ja naładowany jestem na plus, ujemny współczynnik ma dobry nastrój, bo nas dwóch tworzy chill out, gdy zgas już klimat bounce'u, jest chwila relaks. Ona mówi, że nie może mnie znieść już, zamiast niej ciągle słucham tych dźwięków. To ona chce być tą jedną, jedyną, lecz muzyka też jest moją dziewczyną, wiesz. Bo każdy ma w sobie ten magnes jak ja mam. Pomyślnie pytania zaczniesz zadawać. Właśnie tak musiało być, okej. Ta siła działa w tą i z powrotem. Lecz gdy nie czujesz żadnej energii, to popełnić musiałeś lekki błąd. Bo bez magnesu dni są przecież puste, a z nim każdy następny to sukces. Są też chwile, które pamiętam, choć nie chcę. Zawroty głowy czysto dekadenckie. W sumie to dobry układ mam z nimi, gdyż zawsze po nich przychodzi optymizm. Często chciałbym zamienić się z kimś na umysł, by lepszym być niż dziś. Przyznaję się, lenistwo przyciągam jak nikt. Jestem na najwyższym stopniu praktyk. Nie robił, patrzył w lustro, zamykając oczy. To ja, wielu ludzi nienawidzi moich manier. Odpycha ich to, że mam własne zdanie. Na kanapie siedział i nic nie robił. Patrzył w lustro, zamykając oczy. To ja, wielu ludzi nienawidzi moich manier. Odpycha ich to, że mam własne zdanie. Pieprze was, będzie czas, by się śmiać z was. Wiem, że tak szepczy blask tego miasta. Bo mam styl swój, wiesz. Nie od kogoś, a to czy go nie widzisz. Droższy jest niż złoto, ta zwrotka. Krótsza miała być niż pierwsza. W końcu ile pisać można o nieszczęściach, bo wiesz ja. Wolę fiesta niż paranoja, więc sam baw się przy swoich przebojach. Bo każdy ma w sobie ten magnes jak ja mam. Pomyślnie pytania zaczniesz zadawać. Właśnie tak musiało być, okej. Ta siła działa w tą i z powrotem. Lecz gdy nie czujesz żadnej energii, to popełnić musiałeś lekki błąd. Bo bez magnesu dni są przecież puste, a z nim każdy następny to sukces. Lecz są też chwile, które pamiętam, choć nie chcę. Zawroty głowy czysto dekadenckie. W sumie to dobry układ mam z nimi, gdyż zawsze po nich przychodzi optymizm. Często chciałbym zamienić się z kimś na umysł, by lepszym być niż dziś. Przyznaję się, lenistwo przyciągam jak nikt. Jestem na najwyższym stopniu praktyk. Thank you.